Бісам вірить хтось дарма. Вмер і все, життя нема. Але в пеклі вже не смішно, якщо жити було грішно. Хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони. Євангеліє від Івана, 3 розділ, 21 вірш.